Hola, boa tarde. Bueno, antes de nada, desculpade, porque pensaba que era o oitavo, non que era o tan pronto, vamos. Era desculpade tamén polo meu portugués, porque levo moito tempo sen falar portugués. Eu veño de España, portanto, sou un intruso, mas sou un intruso que vai falar de porqué unha empresa nova, unha empresa, unha startup, pose considerar o mercado ibérico como un mercado único. Que entendemos por Iberia? Nos, ao punto de vista noso, é que Iberia pues, nasceu no ano 800, aproximadamente, é que foi do surdimento dunha parte, bueno, o que era a península estaba morada polos, bueno, polos moros no seu día, e foi, digamos, reconquistada na base do cristianismo partindo do norte do país cara ao sur. No? Ficou unida nun primeiro momento, mas logo, pues, bueno, por temas hereditarios ou similar, pues, separou a parte do condado portucalense do reino de Castela, que era o reino principal da península. Igualmente pasou co tema das linguas. As linguas nasceron no norte da península e, según foron repoboando o resto do país, pues, foron baixando para baixo. Así, coa separación dos dous países, pois temos a lingua portuguesa e a lingua española. A lingua portuguesa pois, ten presencia en Brasil, en varios países da África e Portugal, e a lingua española ten a súa presencia no resto de Latinoamérica e México, principalmente. Non? E son a segunda e a terceira lingua máis importantes do Occidente, despois do idioma inglés. Esta relación entre os países, tamén, aparte de ser unha relación baseada nas linguas, na proximidade, tamén unha relación comercial. A día de hoxe, no Portugal, para Portugal, España é o primeiro país en exportacións. De feito, digamos, superen moito a Alemanha. E para España, Portugal é o segundo. O primeiro é França, mas Portugal ten moita diferencia se consideramos as exportações en función do número dos habitantes do país. Só ficaría por detrás de Andorra, pero bueno, Andorra é un país especial, lógicamente, que toma todo de España, prácticamente. Onde fica o negocio? Se partimos España separando a Galiza do resto de España e Portugal separando o norte do sul, 2,6 millóns, 42 millóns no norte, 4 e 7 en Portugal, vemos que no norte o número de automóveis, é un indicador, que cruzan a fronteira é de 40.000 automóveis para ligar aos 4 millóns que os 2 millóns de habitantes de Galiza. Máis que no resto é só 34.000 vehículos, non? No resto da fronteira. E, sobre todo, nas dúas pontes que temos entre Tui e Valença, se fan o 40% dos intercambios de vehículos de España e Portugal. Non? Entón, eso nos dá que pensar. Non? Nos dá que pensar que estamos, digamos, temos dous países que teñen un pasado común, relativamente común, unhas relacións culturais, que teñen dous idiomas que son accesíveis, non? Mas no caso noso, por ter o galego como lingua natural, que é unha ponte entre o portugués e o español, e digamos que temos grandes mercados, sobre todo na parte latinoamericana e África, que podemos aproveitar. Que nos dá que pensar? Que sí que nos, unha experiencia propia, poderíamos considerar o Portugal como o noso primeiro aliado. Entón, pouco objetivo de estar aquí é comentarvos que España pode ser o vosso aliado. Como fixemos nós? En seis pasos. O primeiro paso foi facer unha viaxe, non? Unha primeira viaxe coa misión comercial que nos permitiu acceder ao idioma, coñecer os mercados, etc. E a segunda fase foi contratar un dos nosos primeiros 5 empregados, foi un empregado portugués. Tamén nos permitiu, pois, achegarnos á cultura, poder facer unha atención telefónica, adaptar os contidos da nosa web, etc. Terceiro paso foi todas as startups deben ter como moito nos 2-3 primeiros anos ata 10 fornecedores. Un dos nosos fornecedores principais foi portugués, entón tamén nos permitiu ter un colega noutro país que nos permitira, digamos, ter unha relación máis directa. Nós tamén fixemos un esforzo moi importante en ter un dos nosos primeiros clientes en Portugal, de tal maneira que xa tiñamos unha empresa internacionalizada. Era relativamente sinxelo, aproveitando os viaxes, os fornecedores e traballando nas relacións persoais. Quinto, participar nas asociacións. Lógicamente, pues, nos permiten estar a coñecer os eventos, etc. Simplemente participamos a través de redes sociais que nos permiten coñecer xente a través da Asociación Nacional de Somos Empresarios ou similar. É sexto, que por eso estou aquí hoxe, é dar unha conferencia, non? Dar unha conferencia pues, nos permite mellorar a nosa marca persoal e a nosa marca de empresa, ou dar, digamos, ter unha presencia internacional. Por eso creo que, bueno, para nós foi unha gran experiencia, facemos moita exportación a Portugal, moita exportación a Brasil, outros países latinoamericanos, e simplemente quería invitarvos a facer o mesmo apoiándoos en España. Obrigado e ata sempre.